अब कौन मनुष्य सुखी होते हैं इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य प्रातः काल तथा दिन के मध्य भाग समय के होमों को करके उत्तम प्रकार छौंकने आदि से संस्कार युक्त नित्य नियमित अन्न का भोजन करते हैं, वे ही भाग्यशाली होकर बड़े सुख और नित्य विजय को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो लोग परमेश्वर आदि पदार्थों के विज्ञान से अहिंसा आदि व्यवहार में वर्तमान नियम पूर्वक भोजन विहार युक्त होकर ऐश्वर्य की वृद्धि करने की इच्छा करते हैं, वे सब प्रकार सुखी होते हैं। फिर विद्वान लोग कैसा वर्ताव करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे बिजली सब स्थानों में व्याप्त होकर संपूर्ण मूर्तिमान पदार्थों का सेवन करती है व प्रसिद्ध हुई बढ़ती है, वैसे ही विद्याओं में व्यापक विद्वान धर्म की सेवा करते हुए वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 28वां सूक्त और 31वां वर्ग समाप्त हुआ। अब तृतीय मंडल में 16 ऋचा वाले 29वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से विद्युत अग्नि और वायु से विद्वान लोग किस किस कार्य को सिद्ध करते हैं इस विषय को कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य ऊपर और नीचे के भाग में स्थित मथने की वस्तुओं के द्वारा घिसने से बिजली रूप अग्नि को उत्पन्न करें, वे प्रजाओं के पालन करने वाले सामर्थ्य को प्राप्त होते हैं। जैसे पूर्व काल के कारीगरों ने शिल्प क्रिया से अग्नि आदि संबंधी विद्या की सिद्धि की हो, उसी प्रकार से संपूर्ण जन इस अग्नि विद्या को ग्रहण करें। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य सृष्टि के क्रम से वर्तमान अग्नि आदि पदार्थों की प्रतिदिन परीक्षा करें करावें तो वे क्यों दरिद्र होवें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य पुत्र को माता के तुल्य अग्नि विद्या को धारण करते हैं, वे अपना बल बढ़ाकर विज्ञान को उत्पन्न करते हैं, और जब नीचे के भाग में अग्नि ऊपर जल स्थित करके वायु से प्रज्वलित करते हैं, तब अग्नि और जल द्वारा बहुत से कार्य सिद्ध कर सकते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग इस अग्नि की पृथ्वी के ऊपर और अंतरिक्ष के मध्य में उत्तम प्रकार परीक्षा लेके वाहन आदि चलाने के लिए अग्नि को धारण करते हैं, वे धनयुक्त होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य मथ कर अग्नि को उत्पन्न करके कार्यों को सिद्ध करने की इच्छा करते हैं, वे संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। घिसने से बल युक्त हुआ अग्नि काष्ठ आदि को जलाता और घोड़े के तुल्य वेगवान होता हुआ अद्भुत कार्यों को सिद्ध करता है, यह जानना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो बिजली संबंधी विद्या को सिद्ध करें तो यह विद्या यथार्थ वक्ता विद्वान पुरुष के तुल्य सत्य और योग्य कार्य को सिद्ध करें। भावार्थ, जैसे अग्निहोत्र आदि व शिल्प आदि संगति के योग्य व्यवहार में संयुक्त किया गया अग्नि उत्तम गुणों को प्रकट करता है, वैसे ही विद्वान पुरुष को चाहिए कि धर्म संबंधी कर्मों से युक्त करके उत्तम सुखों को संसार में फैलावे। भावार्थ, हे विद्वान जनों, काष्ठ अग्नि और जल के संयोग से उत्पन्न हुए धूम से अनेक कार्यों को परस्पर मित्र भाव के साथ सिद्ध करो। जैसे धर्म पूर्वक वर्ताव रखने वाले विद्यायुक्त शूरवीर पुरुष दुष्ट कर्मचारियों का नाश करके राजा होते हैं, वैसे ही यह अग्नि उत्तम प्रकार यंत्र आदि से युक्त किया गया दारिद्र्य आदि के नाश करके अनगिनती धन को उत्पन्न करता है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि जिस जिस कर्म से शरीर आत्मा और ऐश्वर्यों की वृद्धि हो वह वह कर्म सब काल में करे। भावार्थ, जो मनुष्य वायु और अग्नि से कार्यों को सिद्ध करते हैं वे सुखों से संयुक्त होते हैं। भावार्थ, जैसे विद्या से रचे हुए कला यंत्रों में रखा गया अग्नि अत्यंत मथने और घिसने से वेग आदि गुणों को उत्पन्न कर बहुत से कार्यों को सिद्ध करता है, वैसे ही उत्तम कर्मों को करके श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होवो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे हाथों की अंगुलियां परस्पर मिली हुई शरीरधारी मनुष्य को कार्यों में प्रवृत्त करती हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अग्नि को क्रिया में लगाते अर्थात उसके द्वारा कार्य सिद्ध करते हैं। भावार्थ, जो अग्नि अन्न आदि को शुष्क करने वाला वायु रूप कारण से प्रसिद्ध प्रकृति नामक कारण से उत्पन्न हुआ है, उसको जानकर बहुत से व्यवहारों को सकल जन प्रसिद्ध करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे पवन संपूर्ण स्थानों में प्रबलता से प्राप्त होने, अग्नि आदि पदार्थों को प्रज्वलित करने और संसार में व्यापक होने वाले संपूर्ण जीवों के प्राणों की रक्षा करके आनंद देते हैं, वैसे ही अग्नि आदि पदार्थों की विद्या युक्त पुरुष संपूर्ण जनों के लिए आनंद देते हैं। अब किन पुरुषों को निश्चल ऐश्वर्य प्राप्त होता है, इन विषयों को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो लोग इस संसार में प्रयत्न से सृष्टि के पदार्थों के विद्या क्रम को जानते हैं, वे निरंतर उन पदार्थों से उपकार ग्रहण कर सकते हैं, उनके निश्चय से ऐश्वर्य होता है। इस सूक्त में अग्नि, वायु और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त में कहे अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 29वां सूक्त द्वितीय अनुवाक और 34वां वर्ग समाप्त हुआ। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्याणां श्री परम विदुषां विरजानंद सरस्वती स्वामिनां शिष्येण परमहंस परिव्राजकाचार्येण श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामिनां निर्मिते आर्य भाषा विभूषिते सुप्रमाण युक्त ऋग्वेद भाष्ये तृतीयाष्टकस्य प्रथमाध्यायः समाप्तः। अथ तृतीयाष्टके द्वितीयाध्यायारम्भः। अब तृतीय अष्टक के द्वितीय अध्याय और तीसरे मंडल में 22 ऋचा वाले 30वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र से विद्वान के कर्तव्य का उपदेश करते हैं। भावार्थ, जो लोग परस्पर मित्र भाव से वर्ताव करते हुए प्रयत्न के साथ ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं, वे सुख दुख निंदा आदि को सह और विद्वानों का संग करके आनंद को बढ़ावें। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, मनुष्य यदि शीघ्र चलने वाले घोड़ों से देशांतर जाने की इच्छा करें तो सब समीप ही है। यदि नियम से अग्नि को प्रज्वलित कर उसमें होम करें तो वर्षा होना सुगम ही जानो। भावार्थ, जब मनुष्य के अनेक प्रकार की पीड़ाएं प्रकट हों तब बहुत से उपायों को युक्त करें। इस प्रकार पुरुषार्थ से विघ्नों को दूर कर शोभा और बल निरंतर बढ़ाने योग्य हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे सूर्य नियम पूर्वक वर्तमान होके निवारण करने योग्य पदार्थों का निवारण करके रक्षा करने योग्य पदार्थों की रक्षा करता है, वैसे ही आप वर्जने योग्य शत्रुओं का वर्जन करके प्रजाओं की निरंतर रक्षा कीजिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, राजा के पुरुषों को चाहिए कि अनेक प्रकार के उपायों से प्रजाओं में उपद्रवों से भय का नाश और सूर्य के तुल्य न्याय विद्या का प्रकाश करें। भावार्थ, जो मनुष्य दुष्ट आचरण करने वाले मनुष्य आदि प्राणियों का निवारण करके सत्य का प्रचार करें, वे सुख से आनंद भोगते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य पिता और पितामह का धन आदि जो कि नहीं बटा हुआ उसकी रक्षा व सेवा करें और परस्पर दोषों को त्याग के गुणों का ग्रहण कर वे कल्याण के भागी होवें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे सूर्य मेघों के आकर्षण और वर्षाने से संपूर्ण जगत को पालता है, वैसे ही दुष्टों के नाश करने और श्रेष्ठ पुरुषों के धारण करने से राजा को संपूर्ण प्रजाओं की पालना करनी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे सूर्य नियम पूर्वक प्रकाश और भूमि को धारण करता है, वैसे ही न्याय से राजा राज्य को धारण करे और सब काल में प्रजाओं में ही बल बढ़ाया करे। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही अधर्म के आचरण से डर के धर्म में प्रवृत्त हों और बुरे व्यसनों को त्याग के धर्म युक्त मार्ग से चलें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, जो भूमि के सदृश प्रजाओं के धारण करने और बिजली के सदृश अति उत्तम ऐश्वर्य के देने वाले प्रजाजन हों, वे संपूर्ण राज्यों की रक्षा कर सकें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जो पुरुष अविद्या दुष्ट संस्कार और दुखों को त्याग के जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है वैसे अन्याय को दूर करके संपूर्ण दिशाओं में यश फैलाते हैं, यही उनका कर्तव्य कर्म है।